न्याय दर्शन की 47वीं कक्षा, आप सभी का स्वागत है। परसों के पाठ में से थोड़ा सा पूछ लेता हूं। पृष्ठ संख्या 153, एक सौ पचपन से और 156। पृष्ठ 155 पर वार्तिक जो है, तेनैव तस्य अग्रहणम् इति चेत, ये वाक्य कौन बोल रहा है? जी, ये पूर्व पक्षी का कथन है। ये वाक्य बोल कौन रहा है? हाँ बोलिए फूलचंद जी। यहां पर आचार्य ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। देखिए, बात पूर्व पक्षी की है जी, लेकिन बोल सिद्धांती रहा है। पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांती बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, बात पूर्व पक्षी की ही है, लेकिन पूर्व पक्षी अभी सामने नहीं बैठा है। सिद्धांती स्वयं ही सोच रहा है या बोल रहा है कि यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो, तेनैव तस्य अग्रहणम् इति चेत, यदि ऐसा कोई कहे, पूर्व पक्षी कहे, तो अब ना करके उत्तर सिद्धांती अपनी बात कह रहा है, ये ठीक नहीं है। तो तेनैव तस्य अग्रहणम्, ये जो पूर्व पक्षी की बात है, इसका क्या अभिप्राय है? उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो सकता, और ऐसा कह करके पूर्व पक्षी क्या सिद्ध करना चाहता है? दो बातें, एक तो पूर्व पक्षी तेनैव तस्य अग्रहणम् कह रहा है, तो इसका क्या मतलब है आप बताइए। इसके अतिरिक्त और प्रमाणों को मानने के लिए कहलवाना चाह रहा है कि उसी का उसी से ग्रहण नहीं होगा, तो दूसरे प्रमाण और आएंगे, तो फिर प्रमाणांतर को जब नहीं मानेंगे और सिद्धांत ये कहेगा कि इन चार प्रमाणों से ही इन चार प्रमाणों का भी ज्ञान हो जाएगा, इस पक्ष में वो दोष दिखा रहे हैं कि उसी से उसी का ग्रहण तो हो नहीं सकता, इतना ही दोष है। प्रमाणांतर पक्ष में आप परोक्ष रूप से कह सकते हैं, लेकिन उसका ग्रहण नहीं हो सकता, तो ऐसा कह के ये सिद्धांती का खंडन करना चाहते हैं। उससे उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता, तो सिद्धांती की किस बात का खंडन करना चाह रहा है? ये सिद्धांती की किस बात का करना चाह रहा है? अमोल जी, आलोक जी, समाधाता ने कहा था कि प्रमाण से ही मैं प्रमाण का सिद्धि कर लूंगा, भिन्न प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। तो चार विशेषण जोड़ दीजिए जी, इन चार प्रमाणों से ही मैं इन चारों की सिद्धि कर लूंगा, चार से भिन्न पांचवा छठा कोई प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। तो पूर्व पक्ष बता रहा है कि एक प्रमाण को सिद्ध करने के लिए किसी भिन्न प्रमाण की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होगी, होगी, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होगा। नहीं, आपने जो कहा हम इन्हीं प्रमाणों से प्रमाणों को जान लेंगे, उसी से उसी का ग्रहण नहीं होगा। नहीं, तो क्या ऐसा होता है कि हम उसी से उसी का ग्रहण नहीं कर सकते? इसका अपवाद भी है जी, होता है। उसका क्या अपवाद है बताइए? वो कैसे मतलब, ये त्वचा है इससे त्वचा का ग्रहण हो सकता है। तो उसमें दो एक दृष्टि से है ये, वो दूसरी कहेगा कि ये त्वचा अलग प्रमाण है और ये त्वचा अलग है। नाम तो एक त्वचा सामान्य है लेकिन यहां वाली त्वचा अलग है, इधर वाली त्वचा अलग है, तो भिन्न से भिन्न का ग्रहण हुआ, उसी से उसी का ग्रहण नहीं हो रहा है, व्यक्ति भेद हो गया। स्पर्श इस पर, ये भी त्वग इंद्रिय है, ये भी त्वग इंद्रिय है और उससे उसका ज्ञान हुआ, तो यहां भी भिन्न से भिन्न का ज्ञान हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि वही स्वयं ही स्वयं को जान ले, जाता भी वही हो और जिये भी वही हो, प्रमाण भी वही हो और प्रमेय, प्रमाता भी वही हो और प्रमेय भी वही हो। तेनैव तस्य अग्रहणम्। हाँ आचार्य, से तेनाव तस्या ग्रहणम इति जो उसने पूर्व पक्षी ने ऐसा बोल के आक्षेप किया था, उसका अपवाद आत्मा में देखा जाता है कि जहां पर आत्मा खुद ही जी होती है और खुद ही जाता होती है कि अहम सुखी अहम दुखी, इस परिपेक्ष में वो दोनों ठीक है। अब इस पर पूर्व पक्षी ने कह दिया निमित्त भेदो अत्र इति चेत, सिद्धांत ही बोल रहा है पूर्व पक्षी की बात को, यहां तो निमित्त का भेद हो गया, उसी से उसी का ग्रहण कहां हुआ, ये तो निमित्त का भेद हो गया। तो ये जो प्रश्न आक्षेप किया जा रहा है पूर्व पक्षी की तरफ से, वो ऐसा जैसे हम कोई एक प्रश्न करें कि क्या हम अपनी आंख को अपनी आंख से देख सकते हैं, हम अपनी आंख को अपनी आंख से देख सकते हैं, हम दूसरों की आंखों को तो देख लेते हैं लेकिन हम अपनी ठीक कह रहे हो उसी पे ही आना है कि हम दर्पण से आईने में हम अपनी आंख को देख सकते हैं। तो पहला तो कहा कि क्या हम अपनी आंख को स्वयं देख सकते हैं, तो कोई नहीं देख सकते, तेनैव तस्य अग्रहणम्, तो बोले नहीं दर्पण से देख सकते हैं। अब दर्पण सामने आया तो कहेगा ये तो आप निमित्तांतर ले आए, तत्काल कहेगा ना, कोई छोटे बच्चे बात कर रहे हो तो वहां ये हो सकता है क्योंकि आंख से आंख को नहीं देख सकते। अब किसी ने कहा कि नहीं मैं देखो दर्पण में मैं अपनी आंख से आंख को भी देख सकता हूं, बोले ये तो आप दर्पण को लेकर के आ गए बीच में, वैसे ही हम अपनी आंख से अपनी आंख को देख सकते हैं क्या। तो जैसे ये निमित्तांतर आ गया दर्पण, तो दर्पण के माध्यम से हम स्वयं स्वयं आंखें अपने को देख सकती हैं, जान सकती हैं, पर निमित्तांतर आ गया। ऐसे ही पूर्व पक्षी कह रहा है अहम सुखी अहम दुखी में जब मैं स्वयं को जान रहा हूं ये है, लेकिन निमित्तांतर मन भी तो है वहां, मन दर्पण की तरह है, मन के माध्यम से हम जान रहे हैं और मन से मन को जान रहे हैं जब, कि मन एक समय में अनेक जान नहीं होते, इससे मन की सिद्धि होती है, मन का अनुमान होता है, ये भी हमने मन से मन को जाना, तो बोले इसमें भी निमित्तांतर है, आत्मा वहां पर भी है, आत्मा अनुमान का सन्निकर्ष है, तो निमित्तांतर तो है इसलिए उसी से उसी को जाना ये नहीं हो सकता। अब दो बच्चों में शर्त लग जाए कि आंख से तुम अपनी आंख से स्वयं देख सकते हो और शर्त लग गई, और दूसरे ने कहा हां दर्पण से देख लेता हूं, अब कौन जीता उनमें से, एक ने कहा कि आप अपनी आंख से अपनी आंख को नहीं देख सकते, दूसरे ने कहा मैं अपनी आंख से अपनी आंख को देख लूंगा और शर्त लगा ली कुछ रुपए की, तो दूसरे ने दर्पण के माध्यम से बता दिया, तो कौन जीतेगा। प्रतिज्ञा ये थी कि आंख से आंख को नहीं देख सकते, प्रतिज्ञा तो मात्र इतनी थी, खुली भी तो थी नहीं वहां पर, आंख से आंख को नहीं देख सकते। अब दूसरे ने दर्पण से देख ली, तो ये आंख से आंख को देखना माना जाए या नहीं माना जाए, कौन जीतेगा दोनों में से शर्त को। तो हम वैसे भी दूसरों को ऐसे ही देखते हैं हमेशा, लेकिन आपकी अनुभूति क्या होती है, अनुभूति क्या होती है हमारी, हम कभी भी दर्पण के सामने गए भाई यहां पर कुछ मलिनता है यहां सफाई है, हम कभी ये सोचते हैं क्या कि ये इसका प्रतिबिंब है, हम यही देखते हैं हाँ मैं देखता हूं, और वो प्रत्यक्ष ही माना जाता है। अज्ञानवश संभवतः ऐसे सोचते होंगे, ठीक है, पर जैसे आप किसको भी दक्षिण पक्ष का वाम पक्ष का दक्षिण पक्ष हो जाता है प्रतिबिंब में, ना प्रतिबिंब में विपरीत दर्शन होता है, तो साक्षात दर्शन तो नहीं है वो प्रतिबिंबित। तो उन दोनों बच्चों में से आप किसको विजेता मानेंगे, किसके ये उत्तर दीजिए, वहां दोनों बच्चों में से किसको विजेता मानेंगे, यदि ये तर्क प्रस्तुत करें पहले वाला नहीं, बच्चा आप अपना मत दीजिए। अच्छा, पहला वाला बच्चा, पहला वाला बच्चा कि अच्छा। नेत्र से नेत्र को नहीं देखा आपने, आप जो दर्पण को लाए ये तो आपने छल किया, चीटिंग कर लिया आपने जी, नहीं देखा उसी से उसी का ग्रहण नहीं होता है। तो ऐसा ही पूर्व पक्षी ने कह दिया कि ये तो निमित्तांतर से है, और सिद्धांती ने भी मान लिया ठीक है यहां निमित्तांतर है, तो प्रमाणों के संदर्भ में भी तो निमित्तांतर है, वहां भी तो आप यही मान लो। तो सिद्धांती केवल उसी बात को जो उसको समझाना चाहता है उसके मुंह से निकलवा ली, पहले ऐसी परिस्थिति पैदा की कि उसके मुंह से बात निकलवा ली, और अब उसी बात को उसको दिखा रहे हैं कि देखो यहां आप भी लगा लो, ठीक है। अब किन्हीं को कुछ और पूछना हो, आशुतोष जी। आचार्य श्री 157 पृष्ठ पर जी, ये जो 20वें सूत्र की भूमिका भी है, दूसरा वाला अनुच्छेद, और केचित्तु दृष्टांतम अपर परिगृहितम हेतुना विशेष हेतु मंत्रेण साध्या साधनाय उपाददते यथा प्रदीप प्रकाश, ये वाली पंक्ति इसका अन्वयसहित अर्थ है। इसका आप यूं भी कह सकते थे जी, इस अनुच्छेद की पहली पंक्ति नहीं समझ में आई उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो देखिए जो पिछला सूत्र था 19वां सूत्र, उसकी एक व्याख्या इन्होंने पहले कर दी। दृष्टांत को हम दो तरह से प्रस्तुत करते हैं, न्याय के अंदर भी एक पंचावयव में भी दृष्टांत आता है जिसको उदाहरण बोलते हैं, और एक पंचावयव से भिन्न भी दृष्टांत माना गया है, ठीक है। तो जब हेतु पूर्वक उदाहरण दिया, हेतु पूर्वक दृष्टांत दिया जाता है उसको उदाहरण बोल देते हैं। तो दृष्टांत दो तरह से दिया जा सकता है, कभी हेतु पूर्वक और कभी बिना हेतु के भी। तो इस सूत्र की जो पहली व्याख्या अभी तक इससे पहले की गई थी वो हेतु पूर्वक थी, दृष्टांत को दिया तो हेतु पूर्वक दिया। अब जो व्याख्या कर रहे हैं वो हेतु को हटा के केवल सामान्य रूप से कर रहे हैं। तो अब जो सामान्य रूप से है उस पंक्ति को फिर देख लेते हैं। केचित्तु, तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं, सिद्धांति का पक्ष नहीं है, इसका खंडन करेंगे आगे। कुछ क्या मानते हैं, दृष्टांतम हेतुना अपरिगृहितम दृष्टांतम, हेतु के द्वारा अगृहित अयुक्त असंयुक्त उदाहरण दृष्टांत, इसका मतलब क्या हुआ, विशेष हेतु मंत्रेण, विशेष हेतु नहीं है, जैसा पंचावयव में विशेष हेतु होता है, सामान्य तो सादृश्य हेतु है ही, विशेष हेतु नहीं है, उसके बिना साध्य साधनाएं उपादत्ते, साध्य की सिद्धि के लिए ग्रहण किया जाता है, कौन, दृष्टांत। जब दृष्टांत हेतु के बिना साध्य की सिद्धि के लिए ग्रहण किया जाता है, लोक में भी करते हैं हम, जैसे कि कल भी, जैसे जेबरा और घोड़े का, जेबरे को समझाने के लिए घोड़ा बोल दिया हमने, शलजम को समझाने के लिए हमने प्याज बोल दिया या आलू बोल दिया, गाय का नील गाय का, इस तरह के जो हम दृष्टांत देते हैं उसमें कोई हेतु विशेष नहीं होता है, और पंचावय वाले होते हैं वो विशेष हेतु युक्त होते हैं। तो जब इस सूत्र का अर्थ हम करेंगे बिना हेतु के, विशेष हेतु के बिना, उस तरह भी अर्थ इसका बनेगा कि जैसे प्रदीप के प्रकाश की सिद्धि, प्रदीप के प्रकाश का ज्ञान बिना दूसरे प्रदीप के हो जाता है, वस्तुओं को दिखाने के लिए प्रदीप की आवश्यकता है, लेकिन प्रदीप को दिखाने के लिए, प्रदीप के प्रकाश को दिखाने के लिए दूसरे प्रदीप प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, तो प्रदीप का प्रकाश है प्रमाण, प्रमाण स्वयं में प्रमाणित है, उसी से उसी का ज्ञान हो जाता है, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसे में बिना अतिरिक्त प्रमाण के भी सिद्धि होती है, ये दूसरी तरह का अर्थ है। हो गया स्पष्ट। अपरिग्रहितम है, अपरिग्रहितम हेतुना के साथ जुड़ रहा है, हेतुना अपरिग्रहितम दृष्टांतम, हेतु के द्वारा या हेतु के साथ न लिया गया दृष्टांत, दृष्टांत हेतु से अयुक्त, हेतु से असंयुक्त, हेतु के द्वारा न लिया गया जो दृष्टांत है, यानी हेतु के बिना जो दृष्टांत है, हेतु से रहित जो दृष्टांत है, और फिर उसके बाद विशेष हेतु मंत्रेण। हाँ, ये जो हेतु ना अपरिग्रहितम है इसी को स्पष्ट किया इन्होंने, विशेष हेतु मंत्रेण। कोई कहने लगे कि हेतु से अपरिग्रहित है तो सामान्य हेतु तो वहां भी रहता है, रहता है, तो हेतु के बिना मतलब विशेष हेतु के बिना, हेतुम अंतरेण, इसी को ही हेतुना अपरिग्रहितम को ही खोल दिया, विशेष हेतुम अंतरेण, बिना विशेष हेतु के बिना, सामान्य हेतु तो रह सकता है वहां जी। आचार्य जी 154 पृष्ठ जी, पहली पंक्ति यथा प्रदीप प्रकाश, यहां पर कल आचार्य जी आप अर्थ किए थे कि प्रदीप प्रकाश के समान है, तो ये समस्त पद हैं, प्रदीप तो प्रकाश के समान है नहीं, ऐसा अर्थ बताए थे कल, प्रदीप प्रकाश के समान है प्रत्यक्ष के अंग होने से, ऐसा नहीं, नहीं, नहीं। प्रदीप का प्रकाश, प्रदीप का प्रकाश षष्ठी तत्पुरुष लेकर के करना, फिर तो दिक्कत नहीं षष्ठी समास में, तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि प्रदीप प्रकाश के समान है प्रत्यक्ष अंगत्व, अगर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अगर कहा है तो वो गलत है, उसको छोड़ दीजिए जी, प्रदीप का प्रकाश लेना जी। सामान्य हेतु जो सादृश्य होता है, जब हम उपमा देते हैं दृष्टांत देते हैं तो जो कुछ समानता होती है, इस हेतु से हमने दिया है, जो उसका रंग रूप आकार, हम जो भी समानता, जैसे हम उपमान में करते हैं, उपमा प्रमाण, उपमा देते हैं उपमा अलंकार में, या तो कुछ भी तो समानता हम देखते हैं, आकार प्रकार की, रंग रूप की, कुछ किसी गुण की, किसी क्रिया की, कुछ ना कुछ समानता देखते हैं ना, तभी तो उसको समझाने के लिए दूसरी चीज लेते हैं, वो है सामान्य हेतु। ठीक है, फिर आगे साध्य साधन वाला हेतु वो विशेष हेतु बन जाएगा, जो पंचावयव वाला है वो विशेष हेतु बनता है, सामान्य रूप से जो हम गुणधर्म की समानता थे, सामान्य रूप से बन रहा है, उसको इन्होंने स्वीकार किया, विशेष हेतु का अभाव है। हाँ, इस रूप में हेतु सामान्य बन रहा है, विशेष हेतु का अभाव है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, पृष्ठ संख्या 157 पर और नीचे, सच अयम, 20वें सूत्र के से ऊपर से प्रारंभ किया इन्होंने, सच अयम, पीछे 19वें सूत्र का विशेष हेतु से रहित दृष्टांत लेते हुए जो अर्थ किया था, इससे पूर्व पक्षी का समाधान किया था, ऐसा जो इस सूत्र का अर्थ करते हैं उसके बारे में अब सिद्धांती बोल रहा है, ये जो केचित है ये अन्य है, सिद्धांती को स्वीकार्य नहीं है। और आगे जो ये सूत्र आ रहा है 20वां, इसको कुछ टीकाकार व्याख्याकार सूत्र न मान करके वार्तिक मानते हैं, उनका तर्क यह है कि ये सूत्र आया तो इस सूत्र का उत्तर के रूप में कोई और सूत्र नहीं मिलता है हमें, नहीं तो सूत्र की क्या शैली होती है, सूत्र में यदि एक आक्षेप आया है तो उसका समाधान भी फिर सूत्र में आना चाहिए, ये केवल एक ही रूप में इसका उत्तर तो बस भाष्य में दिया हुआ है, और कुछ इसका अलग से उत्तर नहीं है, भाष्य में इसकी व्याख्या है, ऊपर आक्षेप बनाया गया केचित करके, ये भाष्यकार का कथन है, सूत्रकार का नहीं है, और उसका उत्तर ये दिया जा रहा है तो बिना पृष्ठभूमि के ये दिया जा रहा है, पृष्ठभूमि हम तब मान सकते हैं, भाष्यकार की ही पृष्ठभूमि है, भाष्यकार का ही समाधान है, तो कुछ इसको सूत्र नहीं मानते हैं, और सूत्र भी मानते हैं तो जैसा भी है कर सकते हैं। तो सच अयम, ये जो पीछे कहा गया उस पर आक्षेप कर रहे हैं, बोलेंगे क्वचित निवृत्ति दर्शनात् अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित अनेकांता। आपने जो ये कहा कि प्रमाण स्वयं अपने को जना देता है, जैसे दीपक स्वयं को जना देता है, प्रमाण को जानने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं होती, दीपक को देखने के लिए दीपांतर की, दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, ये जो आपने कहा ये आप केवल प्रमाणों पर ही घटा रहे हैं, प्रमेयों पर नहीं घटा रहे। यदि प्रमाण भी बिना प्रमाणों के जाने जा सकते हैं तो प्रमेय भी बिना प्रमाणों के जाने जा सकने चाहिए। या तो आप कोई विशेष हेतु कहिए कि क्यों प्रमाण के संदर्भ में ही आप ये बात कह रहे हैं। हम जैसे लोक में देखें तो दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की आवश्यकता क्यों नहीं होती, और एक पुस्तक को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रमेय तो दोनों बने हुए हैं हमारे, दीपक भी हमारा प्रमेय बना हुआ है और पुस्तक भी हमारा प्रमेय बना हुआ है। तो पुस्तक को देखने के लिए तो दूसरे प्रकाश की आवश्यकता है, लेकिन दीपक को देखने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं, ये हम जानते हैं और ये बात भी ठीक है। तो इस पे अगर कोई प्रश्न खड़ा करे, ये तो अपने आप दीपक को तो जानने के लिए आवश्यकता नहीं है और अन्य वस्तु को जानने के लिए आवश्यकता नहीं, आप अन्याय कर रहे हैं। यदि दीपक अपने आप जाना जा सकता है तो पुस्तक भी अपने आप जानी जा सकती है बिना दीपक की सहायता के। जैसे दीपक का प्रकाश बिना दूसरे दीपक के प्रकाश के जाना जा सकता है, ऐसे पुस्तक भी जानी जा सकनी चाहिए। तो इसका उत्तर तो हम दे देते हैं, क्या दे देंगे? ये नहीं दिखेगा, नहीं वो तो वही बात हो गई, प्रत्यक्ष से हम वो दे सकते हैं उत्तर, लेकिन जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, जिनसे स्वयं में प्रकाश निकलता है, या जो प्रकाश को स्वप्रकाश वहीं से उत्पन्न हो रहा है, सूर्य आदि, उसको उसके लिए हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं है। पुस्तक में से स्वयं का प्रकाश निकल करके नहीं आ रहा है, पुस्तक से जो प्रकाश हमारे पास आता है वो तो अन्य प्रकाश के होने पर आता है, तो वहां तो हम ये भेद दिखा देते हैं तो समझ में आ जाता है। अब ये सिद्धांत ही पूछ रहा है कि प्रमाण और प्रमेय में कौन सी भिन्नता आप देख रहे हो, कि प्रमाणों को जानने के लिए तो दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है लेकिन प्रमेय को जानने के लिए दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता है। तो आपका ये कथन दोनों जगह नहीं घट रहा, ये एक ही अंत में ले जा रहे हो, एक ही पक्ष में ले जा रहे हो, तो ये अनेकांतिक है, एकांतिक है, ये एक ही पक्ष में ले जा रहे हो तो ये एकांतिक है, ये दोष के रूप में कह रहे हैं। सूत्र को देखेंगे, क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, कहीं तो प्रमाणों की निवृत्ति देखी जा रही है। कहां देखी जा रही है प्रमाणों की निवृत्ति? प्रमाणों को जानने में, यानी दीपक को जानने में, जैसा कि पीछे रखा था उसने सूत्र के अर्थ के में, क्वचित निवृत्ति दर्शनात्, और अनिवृत्ति दर्शनाच्च क्वचित, और कहीं अनिवृत्ति देखी जा रही है, किनकी? प्रमाणों की। प्रमाणों को जानने में प्रमाणों की निवृत्ति देखी जा रही है, इसका मतलब बिना अन्य प्रमाण के प्रमाणों को जाना जा रहा है, यह प्रतिपादन है आपका। और कहीं प्रमाणों की अनिवृत्ति देखी जा रही, हट नहीं रहे हैं, अर्थात प्रमेयों को, अन्य प्रमेयों को जानने में प्रमाण सहायक हैं, उसको आप जोड़ के देख रहे हो। वहां आप ये नहीं कह रहे कि बिना प्रमाणों के भी प्रमेयों का ज्ञान हो जाएगा। तो प्रमाणों की निवृत्ति प्रमाणों के संदर्भ में तो देख रहे हो, लेकिन प्रमाणों की निवृत्ति प्रमेयों के संदर्भ में नहीं देख रहे हो। तो कहीं निवृत्ति देख रहे हैं और कहीं निवृत्ति नहीं देख रहे हैं, ये जो आपका कथन है, ये जिस ढंग से आपने सूत्र की व्याख्या की, ये क्वचित ये है अनेकांतः, क्वचित अनेकांतः। तो वैसे तो एकांत का मतलब होता है कि एक पूरा नियम होना, यहां इस अर्थ में लीजिए, एकांत का मतलब ऐसा नियम जो कि सब जगह पूरा घट रहा है, और अनेकांत का मतलब हुआ जो सब जगह नहीं घट पा रहा है। प्रमाणों का की निवृत्ति प्रमाणों के संदर्भ में तो हो रही है लेकिन प्रमेयों के संदर्भ में नहीं हो पा रही है। एकांत मतलब पूरा एक नियम, तो इसमें कोई नियम नहीं बन पा रहा है, अनियम रह रहा है, ये एक दोष दिखाया अगर इस दूसरी तरह से सूत्रार्थ करते हैं तो। इसी की व्याख्या आगे है, अगला प्रश्न, यथाचायम प्रसंगो निवृत्ति दर्शनात् प्रमाण साधनाय उपादीयते, जिस प्रकार से ये प्रसंग यानी ये उदाहरण सूत्र वाला उदाहरण प्रदीप प्रकाश वाला ये निवृत्ति दर्शनार्थ निवृत्ति के देखे जाने से प्रमाण की सिद्धि के लिए ग्रहण किया जा रहा है। ये जो प्रदीप प्रकाश वाला दृष्टांत है ये निवृत्ति के देखे जाने से प्रमाण के संदर्भ में ग्रहण किया जा रहा है। एवं प्रमेय साधनाएं अपि उपादेयः, ये तो इसको आप प्रमेय की सिद्धि में भी घटाना चाहिए। क्यों? अविशेष हेतुत्वात्, कोई विशेष हेतु तो है नहीं आपके पास, या तो आप हेतु दीजिए कि क्यों ये बात प्रमेयों के संदर्भ में नहीं लगेगी और क्यों प्रमाणों के संदर्भ में ही लगेगी, या तो विशेष हेतु दीजिए और नहीं तो इसको दोनों जगह घटाइए। विशेष हेतु के बिना तो ये दोनों जगह घटनी चाहिए। अब इसको पलट के कह रहे हैं, यथाच स्थाल्यादि रूप ग्रहणे प्रदीप प्रकाश प्रमेय साधनाएं उपादीयते, जिस प्रकार से स्थाली आदि बर्तन आदि के रूप के ग्रहण में प्रदीप का प्रकाश प्रमेय की सिद्धि के लिए ग्रहण किया जाता है। प्रमेय वही हो गया पात्र बर्तन उसका रूप आदि। एवं इसी प्रकार से प्रमाण साधनाएं अपि उपादेयो, विशेष हेतु अभावात, उसी प्रकार से प्रमाणों की सिद्धि के लिए भी इसको ग्रहण करना चाहिए, दीपक को देखने के लिए भी उसका ग्रहण करना चाहिए दूसरे दीपक का। विशेष हेतु अभावात, आपने कोई विशेष हेतु तो बताया नहीं है। स्वयं विशेष हेतु परिग्रहम अंतरेण दृष्टांत एकस्मिन पक्षे उपादेयो न प्रतिपक्ष इति अनेकांत, तो ये विशेष हेतु के ग्रहण के बिना दृष्टांत को एक ही पक्ष में उपादेय करना, एक पक्ष है प्रमाण के पक्ष में उपादेय करना, उसका निवृत्ति सूत्र का अर्थ जैसा है। और यदि आप दीपक की दृष्टि से प्रमाण को लेना चाहते हैं उपादेय, तो फिर प्रमेय बनेगा। प्रमेय के संदर्भ में तो प्रमाण का ग्रहण हो रहा है न प्रतिपक्षे, और प्रतिपक्ष में नहीं हो रहा है यानी प्रमाण में प्रमाण को ग्रहण नहीं कर रहे हैं दीपक की तरह से। इति अनेकांत है, ये अनेकांत हुआ आपका। इसी को आगे खोल रहे हैं, एकस्मिंश्च पक्षे दृष्टांत उपादेयो, एक पक्ष में तो दृष्टांत घटना है, किसमें घटेगा? प्रमाण के पक्ष में घटेगा। कि उदाहरण था हमारा, दृष्टांत था दीपक प्रकाश, दीपक के प्रकाश के लिए दूसरा दीपक प्रकाश आवश्यक नहीं है, ये दृष्टांत है। दृष्टांत क्या बनेगा? प्रमाणों के ज्ञान के लिए भी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो एक पक्ष में तो घट रहा है, एकस्मिंश्च पक्षे दृष्टांत उपादेयो, अल्प विराम, न प्रतिपक्षे दृष्टांत, ये दृष्टांत प्रतिपक्ष में यानी प्रमेय में नहीं घट रहा है। इति अनेकांतो विशेष हेतु अभावात इति, ये अनेकांत है और विशेष हेतु का अभाव होने से। विशेष हेतु परिग्रहे सति, यदि आप कोई विशेष हेतु इसमें बता देते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, तब तो उपसंहार अभ्यनुज्ञानात अप्रतिषेध, उपसंहार के स्वीकार कर लेने से, फिर जो आप निष्कर्ष दे रहे हैं वो हम स्वीकार कर लेंगे तो फिर प्रतिषेध नहीं होगा। विशेष हेतु दे दिया तो खंडन नहीं होगा, विशेष हेतु नहीं दिया तो फिर ये खंडन हम कर रहे हैं इसका। जैसे एक लौकिक उदाहरण दूं कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारतीय है, विधानसभा और संसद का चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है ना? नहीं, सामान्य रूप से तो हम कह सकते हैं ना, एक वचन है प्रत्येक नागरिक, एक सामान्य वचन, वो अपवाद आएंगे जो आप बोल रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन पहला वाक्य क्या बनेगा? भारत का प्रत्येक नागरिक इस अधिकार को देता है, संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार देती है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। अभी सामान्य कथन हुआ, तो दूसरा कहेगा भाई ये बच्चों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये अपराधियों पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये विक्षिप्त पे क्यों नहीं लागू हो रहा है, ये जो दिवालिये हो जाते हैं उन पे क्यों नहीं लागू होता है, इनका निषेध है, ये चुनाव नहीं लड़ सकते, इन पे लागू क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके लिए विशेष हेतु देना होगा। कोई एक व्यक्ति पहला कहा कि सब पे लग सकता है, अब के ये क्यों नहीं लड़ सकता है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये अभी 18 वर्ष से छोटा है, क्योंकि ये अपराधी सिद्ध हो चुका है, क्योंकि ये दिवालिया हो चुका है इत्यादि, ये पागल है। ये हम विशेष हेतु देंगे तो नियम बना हुआ रहेगा, नहीं तो हम कहेंगे कि नहीं ये आप नियम यहां लागू नहीं हो रहा है, आपका नियम अनेकांत है, नियमित नहीं है, सब में नहीं घट रहा है, हर सामान्य नियम सब जगह नहीं घटता है, जहां नहीं घटता है उसके लिए हम विशेष हेतु देते हैं क्योंकि ये असमर्थ है, क्योंकि ये अयोग्य हैं, क्योंकि ये अपात्र हैं, इसलिए ये चुनाव नहीं लड़ सकते। ये विशेष हेतु दिया तो अब अनेकांतता का दोष नहीं दिया जा सकता, वो नियम सबके लिए लागू है। परमात्मा ने कुछ व्यक्तियों को मुक्ति दे दी, बाकी को क्यों नहीं दी? परमात्मा पक्षपाती है, किसी आत्मा को दे दी या किसी आत्मा को नहीं दी। अगर कोई विशेष हेतु हम नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये अनेकांत अव्यवस्था मानी जाएगी परमात्मा की तरफ से। और जब हम विशेष हेतु देते हैं, नहीं ये पात्र है, इसने अपने को पवित्र कर लिया है, क्लेशों को क्षीण कर लिया है, और इसने क्लेशों को क्षीण नहीं किया है, अब ये विशेष हेतु दे दिया तो अब इसको अनेकांतिकता या अव्यवस्था नहीं कहेंगे। विभिन्न चयन होते हैं परीक्षाओं में, नौकरियों में, इसी को ही क्यों चयन किया? प्रत्याशी तो इतने सारे थे, अब वो विशेष हेतु देते हैं, नहीं इनकी योग्यता अधिक है इत्यादि, नहीं तो वो अनेकांत कहलाएगा। इसी प्रकार से यदि आप यहां कह रहे हैं कि प्रमाण बिना प्रमाणों के जाने जाते हैं, तो या तो आप विशेष हेतु दो कि प्रमेय बिना प्रमाणों के क्यों नहीं जाने जाते, और आप विशेष हेतु नहीं देते हो तो यह अनेकांत बनेगा आपका, कारण आप नहीं बता रहे हो तो यह दोष माना जाएगा। आपने इसी व्यक्ति का चयन क्यों किया नौकरी में, दूसरों का क्यों नहीं किया? अगर कारण नहीं बता रहे हैं तो यह अव्यवस्था मानी जाएगी, और कारण बता रहे तो यही व्यवस्था हो जाती है। इस बात को यहां पर कहा, तो विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुज्ञानात अप्रतिषेध। विशेष हेतु अगर प्रस्तुत हो जाता है तो फिर प्रतिषेध नहीं हो सकता है। इसी को खोल रहे हैं, ये जो अभी पीछे वाक्य पढ़ा ये वार्तिक माना जाता है। विशेष हेतु परिग्रहे सति उपसंहार अभ्यनुज्ञानात अप्रतिषेध, ये वार्तिक है, लिखावट में ठीक नहीं आया क्योंकि इसी की व्याख्या आगे चल रही है। तो आगे देखिए, विशेष हेतु परिगृहितस्तु दृष्टांत एकस्मिन् पक्षे उपसंगृह्यमाणो न शक्यो अननुज्ञातुम्। विशेष हेतु परिगृहित जो दृष्टांत है, विशेष हेतु से युक्त जो दृष्टांत है, वह एक पक्ष में उपसंगृहित होता हुआ, नियमित होता हुआ न शक्यो अननुज्ञातुम्, उसको अस्वीकार नहीं कर सकते, उसकी अनुज्ञा करनी ही होती है, उसको स्वीकार करना ही होगा। एवं च सती एकांत इति अयम प्रतिषेधो न भवति। और यदि वो एक पक्ष में चला जाता है, नहीं एवं च सती अनेकांत, हाँ एवं च सती अनेकांत इति अयम प्रतिषेध, तो अगर ये हेतु दे देते हैं तो अयम अनेकांत, ये अनेकांत है, ये जो हमने आक्षेप किया था यह है प्रतिषेध, इस प्रकार का प्रतिषेध न भवति, ये प्रतिषेध प्रतिषेध नहीं कहलाएगा, प्रतिषेध बनेगा ही नहीं। वो हो गया यहां तक? पूछिए। सूत्र में क्वचित अनेकांत, इसमें क्वचित नहीं भी पढ़ती तो भी चल सकता था, इति अनेकांत भाषा में होता है प्रयोग, कहीं देखा जाता है, कहीं नहीं, कहीं निवृत्ति है कहीं निवृत्ति नहीं है, केवल चकार से भी चला सकते थे, कोई बात नहीं, स्पष्टता के लिए। ये अष्टाध्यायी की तरह के सूत्र नहीं है, इनको पुत्रोत्सव मनाने का शौक उतना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, तो 159 पे ही आगे, प्रत्यक्षादी नाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध अनवस्था इति चेत। सिद्धांति ने कहा था प्रत्यक्षादि से ही प्रत्यक्षादि की सिद्धि होती है, अब इसके अंदर ऐसा होने पर अनवस्था, यदि कोई अनवस्था कहे तो, एक पहले अनवस्था कही थी, वो अनवस्था कैसी थी? चार प्रमाणों से भिन्न प्रमाण के द्वारा चार प्रमाण का ज्ञान हो तो अनवस्था थी, चार से भिन्न पांचवा प्रमाण ले आए, फिर प्रश्नों का पांचवें को किससे जाना, फिर अन्य प्रमाणांतर उसको किससे जाना, फिर अन्य प्रमाणांतर, ये चार से भिन्न प्रमाणांतरों की अव्यवस्था थी, वो अनवस्था थी। यहां दूसरे ढंग की अनवस्था है, यहां क्या है, उन्हीं प्रमाणों से उन्हीं प्रमाणों को जाना जा रहा है, ये पक्ष भी स्थिर है, इसको मानते हुए ये अनवस्था दिखाएगा पूर्व पक्षी, पहले प्रमाण को किससे जाना, दूसरे से जाना, दूसरे को किससे जाना, तीसरे, तीसरा भी वही प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी चार से भिन्न नहीं, तो प्रत्यक्ष को किससे जाना, अनुमान से जाना, अनुमान को किससे जाना, शब्द से जाना, शब्द को किससे जाना, प्रत्यक्ष से जाना, वहीं पर आ गए। आपस में ही जो चक्कर बन गया ये अनावस्था रूप है। पहले था इसको किससे, मुर्गी अंडा वो एक सीधी रेखा में अनावस्था दोष बन रहा था। ये अनावस्था दोष कैसा है, गोल चक्कर वाला, इससे इसको इसको इसको। तो जे को किया जाता है, राम का घर कहाँ है बताइए, तो श्याम के घर के सामने। अब उसको श्याम का घर भी नहीं पता है तो बोले श्याम का घर कहाँ है, राम के घर के सामने। अब ये जो अनावस्था है उसको तो दोनों ही नहीं पता है बेचारे को, और दोनों कहां पर है, आमने सामने। तो प्रश्न तो अनुत्तरित रह गया ना। ये जो अनावस्था है, अवस्था तो तब होती जब निर्णय आ जाता। ये जो अनावस्था है ये परस्पर ही है, आपस में एक दूसरे की है। तो चलो आप चार प्रमाणों से ही चार प्रमाणों को सिद्ध कर रहे हो, ऐसा आप कह रहे हो, सिद्धांती के लिए कह रहे हैं पूर्व पक्षी। तो आखिर कोई तो एक प्रमाण ऐसा होना चाहिए जो दूसरे से सिद्ध ना हो। जब आपने कहा प्रत्यक्ष से अनुमान को प्रत्यक्ष से सिद्ध करेंगे, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। अब प्रत्यक्ष पे भी विषय उठ गया कि प्रत्यक्ष को कैसे सिद्ध करेंगे, बोले शब्द से करेंगे, और शब्द को भी फिर किससे सिद्ध करेंगे, तो बोले फिर प्रत्यक्ष से या अनुमान से करेंगे। तो सभी तो साध्य कोटि में आ गए, सिद्ध तो कोई भी नहीं हुआ। जब तक एक कोई सिद्ध नहीं होगा तब तक अन्यों का कैसे आप निर्धारण कर सकते हो। एक ने कहा कि भाई ये व्यक्ति, इन्होंने मेरे को कहा कि ये चोर है, तो प्रमाण। मैंने कहा कि ये चोर की जगह झूठ बोलना चाहिए, इन्होंने कहा कि ये मैं झूठ बोलता हूं, ठीक है। अब ये मैं झूठ बोलता हूं, इसमें प्रमाण कौन हुए, ये हुए। और मैंने कहा इनको कि ये झूठ बोलते हैं, इनके झूठ बोलने का प्रमाण कौन हुआ, मैं कौन जिस पे ये आरोप लग चुका है कि मैं झूठ बोलता हूं। यानी मैं खुद अप्रमाणिक हूं अभी। और इनसे मैंने पूछा कि आप कैसे कह रहे हो कि मैं झूठ बोलता हूं, तो बोले शक्ति नंदन जी, और मैं शक्ति नंदन जी को मानता हूं ये झूठ बोलते हैं, और शक्ति नंदन जी उनको मानते हैं कि वो झूठ बोलते हैं। अब हम तीनों एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, ये मेरे को सिद्ध कर रहे हैं, मैं इनको सिद्ध कर रहा हूं, ये इनको सिद्ध कर रहे हैं। जब हम दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं तो हम प्रमाण हैं, वो साध्य है, तो ऐसे में किसकी बात मानी जाएगी। कोई एक तो सत्यवादी सिद्ध होना चाहिए जो ये कहे, तीनों में से कम एक तो होना चाहिए, तब तो बात निर्णित हो, नहीं तो घूमती रहेगी, कोई निर्णय नहीं आएगा, ये अनावस्था दोष आएगा। तो जब एक प्रमाण से दूसरे प्रमाण को सिद्ध कर रहे हैं, तो जिस प्रमाण को सिद्ध कर रहे हैं वो तो साध्य है, और जिससे सिद्ध कर रहे हैं वो भी सिद्ध है। अब उसको किससे सिद्ध करेंगे, उसको दूसरे से करेंगे, तब वो भी साध्य कोटि में आ गया, तीसरा वाला फिर वो साध्य कोटि में आ गया। तो चार प्रमाणों को परस्पर करें, या प्रत्यक्ष प्रमाण के भी जो अलग अलग भेद हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण के भी जो अलग अलग भेद हैं, अनुमान के भी जो हैं, अनुमान से अनुमान को करें, प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष को करें। तो वस्तु को जाना था दीपक प्रकाश से, दीपक को जाना था नेत्र से, नेत्र को किससे जानेंगे, नहीं प्रत्यक्ष में ही घूमे अभी, उसको किसी और तरह से जानेंगे, किसी और तरह से जानेंगे, और उसको कैसे जानेंगे, फिर बोले दीपक के प्रकाश से जानेंगे, तो वही चक्कर बन गया। तो ये दूसरी तरह की अनावस्था यहां पर बताई जा रही है कि प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि मानेंगे तो भी अनावस्था दोष आएगा। फिर से देखिए पंक्ति, प्रत्यक्षादीनाम प्रत्यक्षादि भी उपलब्ध हो, प्रत्यक्षादि के द्वारा ही प्रत्यक्षादि की उपलब्धि होने पर तो अनावस्था दोष आएगा। यदि ऐसा पूर्व पक्षी कहे तो, अब इसका उत्तर दे रहे हैं, तो कहते हैं ना, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों, संवित विषय निमित्तानाम उपलब्ध्या व्यवहारोपपत्ते है। संवित कहते हैं ज्ञान को, बोध को, संवित विषय ज्ञान का जो विषय है प्रमेय, और संवित निमित्त, संवित का ज्ञान का जो कारण है यानी प्रमाण। तो संवित विषय और संवित ज्ञान, इनकी उपलब्धिया उपलब्धि से, इनका ज्ञान होने से, ज्ञान के विषय का ज्ञान होने से, उपलब्धि होने से, और ज्ञान के कारण की भी उपलब्धि होने से, प्राप्ति होने से, व्यवहारोपपत्ते है, इनकी भी उपलब्धि होती है व्यवहार की सिद्धि होने से। अब इसमें प्रमाण बनेगा व्यवहार हमारा, और यहां हम सबसे पहले वाले वार्तिक को देखें, न्याय दर्शन जब प्रारंभ हुआ था, एक प्रमाण की सिद्धि कैसे, प्रमाण तो अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम, प्रमाण अर्थवत होते हैं, सार्थक होते हैं, वहां किससे सिद्ध किया था, अर्थ की सिद्धि होने से व्यवहार में। मैंने देखा कि यहां पर ये पौधा है और मैं पास में गया और ले लिया, मैंने देखा पानी है, ये पात्र है और उस पानी को निकाला, पानी आ गया और मैंने पानी पी लिया और मेरी प्यास बुझ गई, ये है व्यवहार की सिद्धि होना। तो प्रमाण से प्रमाण की सिद्धि का चक्कर अगर हम चलाएंगे तब तो अव्यवस्था रहेगी, उसमें अव्यवस्था को तोड़ा कैसे जाएगा कि जैसा हमने किसी प्रमाण से जाना था वैसा व्यवहार में मिल गया, तो इससे प्रमाण सिद्ध हो गया अपने आप में। उसी बात को कह रहे हैं यहां पर, तो संविद विषय संविद निमित्तानाम उपलब्धिया, इनकी उपलब्धि से व्यवहारोपपत्ति, चूंकि व्यवहार की सिद्धि हो जाती है इसलिए ये एक दूसरे के प्रमाण बन जाएंगे। इसी को खोल रहे हैं, प्रत्यक्षेण अर्थम उपलब्धे, प्रत्यक्ष के द्वारा मैं अर्थ को यानी विषय को जान रहा हूं, यह हम अनुभूति करते हैं। अनुमानेन अर्थम उपलब्धे, दूसरा प्रमाण ले लिया, अनुमान से भी मैं इस विषय को जानता हूं। उपमानेन अर्थम उपलब्धे, मैं उपमान प्रमाण से इसको जान रहा हूं। और आगमेन अर्थम उपलब्धे, आगम प्रमाण से मैं जान रहा हूं। चारों का ले लिया, चारों के लिए वाक्य बोल दिए, यह हमारे अनुभव होता है। एक बात उपलब्धे इति, अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं, प्रत्यक्षम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो मैंने जाना है ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्षेन अर्थम उपलब्धे, ये एक अलग स्थिति है, मैं प्रत्यक्ष से वस्तु को जान रहा हूं और मेरा ज्ञान प्रत्यक्ष है, ये दोनों अलग अलग बातें। तो प्रत्यक्षम में ज्ञानम, अनुमानिकम में ज्ञानम, मेरा ज्ञान अनुमान वाला है, अनुमानजन्य है, और यहां बीच में छूट गया है, औपमानिकम में ज्ञानम, क्रम की दृष्टि से उपमान का जैसे पीछे लिया था, उपमानेन अर्थम उपलब्धे, तो अनुमानिकम में ज्ञानम, उसके बाद सीधा आ गया आग, आग, आग आगमिकम में ज्ञानम इति, औपमानिकम में ज्ञानम यहां छूटा हुआ है, तो ये उपमान वाला ज्ञान है, ये आगम वाला ज्ञान है। इति इस प्रकार से संविद विषयम संविद निमित्तम च उपलब्धमानस्य, इन दो तरीकों से संवित के ज्ञान के अनुभूति के विषय को और संवित के निमित्त को, क्या जान रहे हैं ये भी हमें पता है और किस से जान रहे हैं ये भी हमें पता है, इन दोनों के निमित्तम च उपलब्ध मानस से, जो व्यक्ति इनको उपलब्ध कर रहा है, ये ज्ञान इसको मैं जान रहा हूं और इससे जान रहा हूं, इसको जो जानने वाला है, उपलब्धि करने वाला जो व्यक्ति है वह धर्मार्थ सुख अपवर्ग प्रयोजन तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्च व्यवहार उपपद्यते। तो पहले ऐसे देखिए, उपलब्ध मानस्य व्यवहार उपपद्यते, संविद विषयम संविद निमित्तम च उपलब्ध मानस्य व्यवहार उपपद्यते, ज्ञान के विषय और ज्ञान के कारण को जो जान रहा है, उपलब्ध हो रहा है, उसका व्यवहार सिद्ध हो जाता है। व्यवहार सिद्ध होना ये इन प्रमाणों की प्रामाणिकता को सिद्ध कर देता है। अगर व्यवहार सिद्ध नहीं होता वैसा, तो इससे स्पष्ट है कि वो जो हमने जाना था वो गलत था। मृग तृष्णा में जल नहीं मिलता है तो हमें पता लग जाता है जो हम प्रत्यक्ष कर रहे थे, जो हमारी प्रतीति थी, तो वो गलत थी। तो व्यवहार से इनकी सिद्धि होती है प्रमाणों की। तो संविद विषयम संविद निमित्तम च उपलब्धमानस्य व्यवहार उपपद्यते, उसका व्यवहार सिद्ध होता है। ये व्यवहार कौन सा होता है, किस किस से संबंधित होता है, उसके विशेषण के रूप में बताने के लिए ये कहा, धर्म अर्थ सुख अपवर्ग, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो हम चार पुरुषार्थ चतुष्टय मानते हैं, यहां पर इन्होंने काम की जगह पे सुख शब्द लिखा है क्योंकि उसी की हम कामना करते हैं, और मोक्ष की जगह अपवर्ग लिखा है, वो तो एक ही बात है। तो धर्मार्थ काम, धर्मार्थ सुख अपवर्ग प्रयोजन, प्रयोजन और तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजन, ये व्यवहार के विशेषण है। कैसा व्यवहार, जो कि धर्म अर्थ सुख अपवर्ग के प्रयोजन वाला है, ऐसा व्यवहार जिससे हम धर्म की सिद्धि करते हैं, अर्थ की सिद्धि करते हैं, सुख की सिद्धि करते हैं, अपवर्ग की सिद्धि, ऐसा जो हमारा व्यवहार है, तो हमारा व्यवहार जितना भी व्यवहार है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि करने के लिए या तो होगा, एक बात। दूसरा, तत्प्रत्यनीक परिवर्जन प्रयोजनश्चय, तत् का मतलब है यही चार, धर्म अर्थ सुख और अपवर्ग, इनके प्रत्यनीक जो विरोधी चीजें हैं, इनमें बाधक चीजें हैं, उनके परिवर्जन प्रयोजन वाला, बाधक कारणों को हटाने के प्रयोजन वाला व्यवहार। तो एकदम संक्षेप से कहें तो सुख की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, सुख और सुख के साधन की प्राप्ति के लिए, वो भी व्यवहार कहलाता है। हमारा व्यवहार सुख और सुख की प्राप्ति के लिए भी होता है और दुख की निवृत्ति के लिए भी होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सुख और सुख के साधनों की प्राप्ति में जो बाधक हैं उनको हटाने के लिए भी होता है। सारा जितना व्यवहार है वो इसी में आ जाएगा, वो सारा व्यवहार हमारा इन चार प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हो जाता है। और एक एक अंग में देखेंगे तो जो प्रमाण, जिस प्रमाण से जो जाना है वो हमारा सिद्ध हो रहा है, तो व्यवहार सिद्ध हो रहा है, तो हम पक्का कह सकते हैं कि प्रमाण प्रमाणित है। अब इसके लिए किसी और प्रमाण को देखने की आवश्यकता नहीं है, ये भी हम जानेंगे तो प्रमाण सही, लेकिन व्यवहार की सिद्धि वो कसौटी है कि जो हमने जाना है वो ठीक है। तो जो अव्यवस्था दोष, अनवस्था दोष पूर्व पक्षी ने बताया था कि ये तो सभी अप्रमाणिक हैं, तो इन सब की प्रमाणिकता व्यवहार से ही सिद्ध होगी, ऐसा मिल रहा है प्रत्यक्ष, तो ठीक है, ये सब प्रमाण माने जाएंगे। आगे, सोयम तावती एव निर्वर्तते, रेफ लगा लीजिए इसको। तो ये जो है, यानी ये जो दो प्रकार का व्यवहार है, ये निवर्तते नहीं, निर्वर्तते कर लीजिए इसको, ये तावत्या एव, इन चार प्रमाणों से ये सिद्ध हो जाता है। न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधनीयम येन प्रयुक्तो अनवस्थाम उपादरीत इति, ऐसा कोई व्यवहारांतर नहीं है, इन्होंने जितने व्यवहार बता दिए, धर्म अर्थ सुख और अपवर्ग की प्राप्ति के लिए जो व्यवहार किया जाता है और इनके बाधकों को हटाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, इससे अतिरिक्त कोई व्यवहार है नहीं जो कि इनसे, इन चार प्रमाणों से न हो पाता हो। हर व्यवहार जो भी होगा इन्हीं से होगा और उससे इसकी, इनकी सिद्धि हो जाएगी। तो न च अस्ति व्यवहारांतरम अनवस्था साधनीयम, पूर्व पक्षी अनवस्था को बता रहा था, बोले कोई ऐसी चीज आप बताओ जिससे अनवस्था यहां पर सिद्ध हो, कोई हेतु नहीं है। ये न प्रयुक्त है, जिससे प्रेरित हुआ हुआ अनवस्थाम उपादित, ये अनवस्था को ले सके, अनवस्था को बता सके, हम अनवस्था को स्वीकार करें, अनवस्था हो नहीं सकती, तो इसलिए प्रमाणों से ही सिद्धि होती है, न तो प्रमाणांतर की आवश्यकता है इन चार के बिना, और इनकी इनसे भी सिद्धि होती है, और इनकी सिद्धि व्यवहार से होती है। किसी ने कुछ भी कहा व्यवहार में मिल रहा है तो उसका कथन ठीक माना जाएगा, व्यवहार में नहीं मिलता है तो वो कथन ठीक नहीं है, वो सब प्रमाणों पर लग जाएगा। ठीक है यहां तक? हाँ जी, आचार्य जी, ये जो अंतिम अनुच्छेद है, जो पहला वार्तिक जो पढ़े हैं, वो किस ढंग से पढ़ा जा रहा है यहाँ पे? उत्तर रूप में पढ़ा जा रहा है, प्रत्यक्षादीनाम। हाँ जी, ये पूर्व पक्षी की बात को सिद्धांति बोल रहा है, बोल तो सिद्धांत ही रहा है, हाँ, लेकिन आक्षेप है इसमें सिद्धांति पर, यदि पूर्व पक्षी ऐसा कहे तो इति चेत। मतलब यहाँ पे क्या दोष, मतलब पूर्व सिद्धांत दिखा रहा है पूर्व पक्षी को उसमें? नहीं, सिद्धांति पूर्व पक्षी के पक्ष में दोष नहीं दिखा रहा है, दिखा तो पूर्व पक्षी सिद्धांति के पक्ष में दोष रहा है। सिद्धांती ने यह स्वीकार किया था कि प्रमाणों से ही प्रमाणों की सिद्धि हो जाएगी, चार प्रमाणों से ही चार प्रमाणों की सिद्धि हो जाएगी, चार से अतिरिक्त प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। अब इस पे सिद्धांत पूर्व पक्षी अगर ये आक्षेप करे कि एक प्रमाण से दूसरे को सिद्ध करोगे, दूसरे से तीसरे को, तीसरे को चौथे, आपस में ही एक दूसरे को सिद्ध करते रहोगे, वो उसको कहे कि आप बड़े महान हो, वो उसको कहे आप बड़े महान हो, वो उसको कहे आप बड़े महान हो, एक दूसरे को सिद्ध कर रहा है, बोल रहा है, ये अपने आप में प्रमाण नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये ही एक दूसरे को सिद्ध करते रहे प्रमाण, तो ये तो अनवस्था दोष आएगा। पहले कोई ऐसा सिद्ध होना चाहिए कि ये महान है, ये ठीक बोलने वाला है, सत्य बोलने वाला है, वो किसी और से सिद्ध होगा, तब वो किसी एक को कहेगा कि हाँ ये भी ठीक है, फिर वो दूसरा दूसरे को कहेगा ये भी ठीक है, वो कहेगा ये भी ठीक है। एक परंपरा कहीं से पहले कोई सिद्ध होना चाहिए दूसरे से, आपस में ही हम एक दूसरे की को करते रहे तो वो नहीं माना जाएगा, और आपस में करोगे तो अनवस्था दोष आएगा। वो अनवस्था दोष मैंने अप्रमाणिकता वाला जैसा असत्य के बारे में बोल के बताया था, ऐसा वहां बनेगा। कौन प्रमाणिक है फिर इनमें? इसको आप उससे प्रमाणित करते हो, उसको प्रमाण करने के लिए दूसरा है, और उसको प्रमाण करने के लिए फिर आप तीसरे या चौथे पे आ गए, उसको ये प्रमाणित कर रहे हैं। तो जो स्वयं अप्रमाणित था, जिसकी को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए हमने दूसरे का उदाहरण लिया था, ठीक है, गवाह के रूप में, एक को गवाह सिद्ध करने के लिए हमने दूसरा गवाह लिया, और दूसरे को सिद्ध करने के लिए तीसरा लिया, और तीसरे को सिद्ध करने के लिए फिर पहले को गवाह के रूप में प्रस्तुत कर दिया, तो आपस में ही एक दूसरे को सिद्ध कर रहे हैं, ये अनवस्था दोष आएगा। ऐसा पूर्व पक्षी की तरफ से आक्षेप हो सकता है, ये बात है। तो ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो ये दोष नहीं है, उसको व्याख्या करके बताए फिर। तो यहाँ पे जो पिछला जो प्रसंग चला था कि जो ना मतलब प्रदीप के पिछला जो 19वां नंबर सूत्र था, उस सूत्र का जो भिन्न अर्थ लेके फिर जो यहाँ पे दिखाए थे दोष, तो यहाँ पे इसका प्रसंग किस तरह जुड़ गया? उसको तो इन्होंने खंडित कर दिया पीछे, पीछे जो पीछे तक हो गया उसको उन्होंने कहा यदि आप विशेष हेतु दे देते हो इसमें तब तो ठीक है, और विशेष हेतु नहीं देते हो तो ये अर्थ नहीं है। तो वो जो दूसरे ढंग से सूत्रार्थ किया गया था उसको खंडित कर दिया, वो बात समाप्त हो गई, मतलब वहां विशेष हेतु नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है उसमें, इसलिए सूत्र का दूसरे ढंग से अर्थ हमें नहीं करना है। यद्यपि लोक में देखा जाता है प्रदीप के लिए दूसरे प्रदीप की आवश्यकता नहीं है, दृष्टांत में तो देखा जा रहा है, लेकिन दृष्टांत में भी तो घटाना होगा। प्रमाण में ऐसी कौन सी बात है जिससे प्रमाण को जानने के लिए अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और प्रमेयों में ऐसी कौन सी कौन न्यूनता है जिसके कारण वो दूसरे प्रमाण की अपेक्षा रखते हैं? वो हेतु तो बताओ, वो हेतु विशेष हेतु नहीं आया, इसलिए दूसरी तरह से जो सूत्रार्थ किया गया था वो मान्य नहीं है इनको, कुछ लोग करते हैं उसमें इन्होंने दोष दिखा दिया, वो बात समाप्त हो गई। अब फिर वही पीछे वाली बात इन्होंने उठा ली कि यदि पूर्व पक्षी इस तरह से अनावस्था दिखाए आपस में ही एक दूसरे वाली, तो हम ये समाधान करेंगे, हो गया। अच्छा एक प्रश्न और है, हाँ। जैसे यहाँ पे आप पहले कहते कि ये जो 20वां नंबर सूत्र है ये इसको कुछ लोग वार्तिक का मानते हैं जी, तो जैसे अगर इसको हम वार्तिक मानते हैं तो इस सूत्र के अगला जो मतलब जो व्याख्या शुरू हो रहा है वहां पे भी वार्तिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे तो ये होता कि वार्तिक के साथ वार्तिक क्यों पढ़ेंगे? नहीं, एक वार्तिक एक बात को कहता है, दूसरा वार्तिक दूसरी बात को कहता है। इसको वार्तिक जिन्होंने इसको सूत्र माना उन्होंने आगे उसको वार्तिक के रूप में प्रस्तुत कर दिया। जो इस 20वें सूत्र को वार्तिक मानेंगे तो आगे की जो पंक्ति है यथाच आयम उसको वार्तिक न मान के वो भाष्य मानेंगे। तो ये तो आप दोनों में से कुछ भी मान लीजिए, आपको वो पक्ष ठीक लगता है कि नहीं हमें सूत्र ही मानना है, तो वहां एक प्रश्न खड़ा रहता है कि सूत्र की व्याख्या नहीं की गई है, और यदि आप वार्तिक मानते हैं इसको तो आप एक आक्षेप कर रहे हो कि भी फिर आगे अगला वार्तिक क्यों आ रहा है। कुछ भी मान लीजिए, मुख्य बात आपको समझ में आ रही है तो आप उसको सूत्र मान लें वार्तिक मान लें। राजेश जी, आचार्य ये जो अंतिम पंक्ति से अंतिम से दूसरी पंक्ति आपने निवर्तते करवाया जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा निवर्तते ही ठीक था। इसमें पाठभेद जो है सुदर्शन जी ने मेरे को जहां तक ध्यान है निवर्तते का है, सो अयम तावत्यायव निवर्तते, अगर निवर्तते से घटा सकते हैं तो बोलिए अर्थ। उसमें ऐसा है कि उसने जो वार्तिक से आक्षेप किया था प्रत्यक्ष आदि नाम प्रत्यक्ष आदि भी उपलब्ध अनवस्था, ये दोष यदि आप मानते हैं तो सोयम दोष तावती एव निवर्तते, ये इस समाधान से निवृत्त हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऐसा ले लीजिए, आप उस तरह करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। इन्होंने इसी ढंग से किया है उदयवीर, इन्होंने लुंडीराज जी ने, लेकिन सुदर्शन जी ने इसमें निर्वर्तते करके कहा है, वो प्रसंग की दृष्टि से, क्योंकि ये जो व्यवहार है उपपद्यते स्वयं तावत्यय व निर्वर्तते, ये जो व्यवहार है ये दो प्रकार का व्यवहार, यानी ग्रहण करने का वाला और हटाने वाला, ये इस तरह घटता है। आपको दोनों में से जो संगति लगते हैं लगा लीजिए, दोनों में कोई अर्थ में भिन्नता यानी प्रसंग में कोई विरोध उपस्थित नहीं होगा, ठीक है। आशुतोष जी, आचार्य जी ये जो समाधान किया कि यदि व्यवहार हो सके तो फिर ये अनवस्था अव्यवस्था हट जाएगी, तो ये जो व्यवहार बताया, ये जो आज तक बताया पीछे, जैसे हम सुखी हम दुखी, इस तरह के व्यवहारों के बारे में कह रहे हैं कि वो सिद्ध यदि हो जाए तो फिर अनवस्था और अव्यवस्था नहीं रहेगी, या व्यवहार में क्या सुखी को भी आप छोड़ दीजिए, वो थोड़ा आंतरिक विषय हो गया, किसी को दिक्कत हो, लेकिन आप किसी भी चीज को ले लीजिए, भाई दीपक है, इसी उदाहरण को ले लेते हैं, ठीक। दीपक से अन्य वस्तु को जाना, इसलिए दीपक प्रमाण हुआ। अब दीपक को हमें जानना है तो नेत्र से हमने जाना, नेत्र से हमने जाना कि वहां दीपक है। अब प्रश्न खड़ा होगा कि ये जो नेत्र से हमने जाना है वो ठीक जाना है या नहीं जाना है। अब इससे व्यवहार के व्यवहार से इसकी सिद्धि कैसे करेंगे, हम उसके पास में जाएंगे दीपक के, हाथ से उठा सकते हैं, लौ के अंदर हाथ लगाएंगे तो गर्मी लगेगी। अब ये जो हम देख रहे हैं, हमारा व्यवहार सिद्ध हो रहा है कि हम उस दीपक को उठा करके जहां जहां अंधेरा है वहां ले जा सकते हैं। इस कमरे में गए तो वहां भी दिखाई दे रहा है, इस कमरे में गए तो वहां भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये यहां दीपक रखा है, इसकी सिद्धि नेत्र से हुई, और नेत्र से सिद्धि हुई और हमारा व्यवहार भी सिद्ध हो गया, हम उसको उठा के कहीं भी ले जा रहे हैं। तो इस व्यवहार से पता लग गया कि मैंने जो नेत्र से देखा था कि यहां ये दीपक है, ये दीपक जल रहा है, ये दीपक बुझा हुआ है, आगे जो हमारा व्यवहार सिद्ध हुआ इससे पता लग गया कि मैंने जो नेत्र से देखा था वो ठीक था। अब नेत्र के लिए, नेत्र से जो दीपक को देखा है, इसको सिद्ध करने के लिए किसी और अलग से प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, व्यवहार में जाकर के देख लेंगे। आचार्य जी वो अनव्यस्त जो चक्र जो चल रहा है अनव्यवस्था का, अनवस्था का वो हाँ जी, वो तो हटानी, फिर भी हट गया ना, एक दूसरे प्रत्यक्ष हो गया जब, नहीं भाई उस दीपक को जाकर के हमने उठा लिया, पकड़ लिया और उसको उठा के इस कमरे में भी ले गए, उस कमरे में भी ले गए, सब जगह वो हो रहा है, ये हमारे व्यवहार की सिद्धि हो रही है। अब संदेह को स्थान ही कहां रहा, इसे वो हस्तामालक कहेंगे, ये तो हमारे इसमें कोई प्रत्यक्ष में अब और क्या प्रमाण है, ये तो व्यवहार हमारा सिद्ध हो रहा है। अगर व्यवहार सिद्ध नहीं होता कि हम जाते और वहां यूं हाथ लगाते और वो दीपक ही नहीं आता हमारे हाथ में, हम सोचते कि यहां दीपक है लेकिन वो दीपक पकड़ में ही नहीं आता हमारे, अगर व्यवहार सिद्ध नहीं होता तो कहते कि ये गलत है, व्यवहार सिद्ध हो रहा है। यहीं जाकर के इस श्रृंखला को तोड़ेंगे हम, अंतिम कसौटी व्यवहार है, व्यवहार सिद्ध हो रहा है तो जो हमने जाना है वो ठीक है, कसौटी यही है। व्यवहार सिद्ध नहीं हो रहा है तो जो हमने जाना है वो गलत है, कम से कम संदेह तो हो ही जाएगा, और व्यवहार सिद्ध हो गया तो जो हमने जाना था वो ठीक है, ये हमारे को बिल्कुल निश्चय हो जाता है। व्यवहार से ही ये अंतिम कसौटी बनेगी, और कोई उपाय नहीं है, नहीं तो ये चक्कर चलता रहेगा। तो अभी इतना ही रखते हैं। हाँ सुखाप वर्ग, हाँ व कर लीजिए, ठीक है, दो प आ गए हैं, सुखाप वर्ग प की जगह, दूसरे प की जगह व कर लीजिए, कहां पर, हाँ हाँ हाँ बिंदी है, बिंदी हटा दीजिए, ठीक है, आगमिकम में ज्ञानमिति बिंदी हटा दीजिए, ठीक है, प्रणव तो नहीं। ओ को सादर अभिवादन, ओम शिव। ये संचिकाएं और जिनको पहले संचिका दी गई थी परीक्षा की, और बाद में जिन्होंने मेरे से मिलके जिनके अंक बढ़े हैं वो अभी मेरे पास आकर के और अपने अंक सूचना में लिखवा देंगे, राजा राम जी और सत्यपाल जी। गुरुभ्यो नमः। संचिका राजाराम जी और